पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण उसर होता है समय आता है उस अवसर पर उस समय पर अगर काम कर लिया जाए तो बहुत सुगमता से बहुत बढ़िया काम होता है और वो समय चूक जाते हैं तो फिर वैसा काम नहीं हुआ समय चूक के पुण्य का पछताने वापरसा जब किसी सुखाने समय चूकने पर पछताता बोले से क्या फायदा जब खेती सूख जाए तो फिर वर्षा होने से क्या होगा खेती हरी है तभी तक वर्षा से ठीक होता है तो समय है मौका है अवसर है तो ये मानव शरीर का अवसर है मानव शरीर का मौका है जो अपना कल्याण करे अपने उद्धार करने का मौका बहुत कम आता है 84 लाख जोनी में एक मानव शरीर है अपने कल्याण का मौका और वो मानव शरीर में भी 80-70 वर्षों की उम्र आज तो और भी कम रह गई इतने वर्षों की उम्र में सत्संग करने का मौका बहुत कम आता है तो सत्संग का मौका है उस समय सत्संग कर रहे तो लाभ ले लेंगे समय निकल गया फिर क्या फिर हाथ की बात नहीं है ये जो समय है अवसर है मौका है एक ऐसी परिस्थिति है वो आ जाती है तो उसे बड़ा लाभ होता है वो विपरीत आ जाती है तो उसमें लाभ नहीं ले सकते तो ये अवसर है ये समय है बड़ी कीमती चीज है समय के अंदर हम बहुत चीजें ले सकते हैं पर सब कुछ देकर के समय नहीं ले सकते समय भी एक ऐसा धन है विलक्षण इस धन से हर एक चीज खरीद सकते हैं हम विद्वान बन सकते हैं बड़े प्रसिद्ध हो सकते हैं बहुत परिवार वाले हो सकते हैं बहुत धनवान हो सकते हैं बहुत मकान वाले हो सकते हैं बड़ी उन्नति कर सकते हैं परंतु धन संपत्ति बहुत देने पर भी समय नहीं मिलता पीछा तो समय समय चूकना अच्छी नहीं है चतुर्ंग के खटकत सदा समय चूक की भूख समय चूक की भूख शत्रुओं के मन में हरदम खटकती रहती है विशेषता से इस वास्ते मनुष्य के लिए बड़ी उचित बात है कि अपने समय पर चेत कर ले तो मानव शरीर का समय है उद्धार करने का अब इसी में सब आता है एक श्लोक आता है कायुर्वर शतम निराम परिमितम 100 वर्ष की उम्र मानी गई उस स्वर में आधी उम्र तो नींद में चली जाती है रात में चली जाती है और आधी उम्र उनमें से आधी उम्र बालकपन में कुछ और कुछ वृद्धावस्था में चली जाती है उसमें कुछ उम्र रोग में संताप में चली जाती है और दूसरे काम धंधा है ब्याह हवा है अमुक मौका है ऐसे ऐसे समय चला जाता है तो वो समय अगर गिना जाए तो सत्संग के समय बहुत कम मिलता है कई तरह के काम होते हैं, काम धंधा में, उत्सव में और समारोह में समय चला जाता है। तो वायु तरंग चंचल तरंग जैसे जल की तरंग आती है और चली जाती है, ऐसे सत्संग का अवसर तो बहुत थोड़े आता तरंग की तरह उछला जाता है। अब उसमें ये चाहेगा हम सुख भी ले लें, भोग भी भोग ले, प्रसिद्ध भी हो जाए, अनेकों में भी ठीक हो जाए, हम सब कुछ कर ले, तो भाई ये सावधानी के बिना नहीं होता। सावधानी रखी जाए तो हर समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं, हरेक काम को भगवान का काम समझ कर करें तो हमारी उन्नति स्वाभाविक हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। उद्देश्य ध्येय लक्ष्य हमारा परमात्मा बन जाए तो हरेक काम भगवान के लिए ही हम करें तो सबका सब काम है हमारे भगवत भजन हो जाएगा। गीता में कहा है कि यत करोषि यदश्नासि यत जोष यदास यत यत तपस्या शिकोन्ते यत तत्पुरुषम् अदर्पणम्। यत करो जो तुम करता है, खाना पीना उठना बैठना जगना सोना आना जाना, जो करता है वो मेरे अर्पण कर दे, अर्थात जो करता मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। कहीं उद्देश्य बदल दे, इसका ध्येय बदल दे, लक्ष्य बदल दे कि जा रहा हूँ तो भगवान के लिए जा रहा हूँ, भगवान का ही काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ तो भगवान की तरफ ही है, हर समय कदम कदम भगवान की तरफ, श्वास श्वास भगवान की तरफ, कार्य सब भगवान की तरफ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। केवल उद्देश्य बदल दे, ये भाव बदल दे तो सबकी सब क्रिया भगवत भजन हो जाएगा। स्नासी जो खाता है पीता है आराम करता है वो भी भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवत स्मृति में रहता रहे तो बड़ा लाभ हो जाता है। ओम यज्ञ दान तप शास्त्रीय कर्म जितना किया जाए, यज्ञ किया जाए, दान दिया जाए, तपस्या की जाए, होम किया जाए, तीर्थ किया जाए, व्रत किया जाए, ये सब भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए करता हूँ तो इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। तत्कुरुषम अदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। तो सब कुछ भगवान के अर्पण कैसे होता है, वो अर्पण करने का एक बड़ा सुंदर तरीका है, अपने मैपन को बदल दे। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने को कुंवारा नहीं समझती, वो समझती विवाहित हूँ, तो मैं पर विवाहित बनने पर वो कुंवारे अपने मानते नहीं, तो वो हर एक काम करेगी तो ब्याही वो एक कन्या कैसे काम करे, उससे उनके स्वतः प्रेरणा मिलती है। दूसरे भी कह देते हैं कि देखो तुम बच्ची थोड़ी हो, तुम्हारा ब्याह हो गया है, तुम बड़ी हो गई हो, तो सावधान हो जाती है, इसे साधु हो जाता है। तो बोले देखो तुम वही साधु हो गए हो, क्या करते हो ऐसे, ऐसे ही सत्संग करने वाले मान ले कि मैं सत्संगी हूँ, तो सत्संगी हो तुम कैसे कर रहे हो कार्य, ठीक सावधानी से काम करो। तो अपने को मान ले साधक, मैं तो साधक हूँ, तो साधक मानने पर साधक की जैसे चाल हो वैसी भी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि सब समय तो मैं रहता हूँ गृहस्थ व्यापारी, और समय पर नित्यनेम कर देता हूँ, थोड़ा भजन कर लेता हूँ, जप कर लेता हूँ, तो क्या हुआ कि जैसे रसोई बनाई जाती है अपने लिए, उसमें थोड़ा कुत्ते के लिए टूटा डाल दे उसको, उसके लिए थोड़ी भी बनाई जाती थी, ऐसे ही हमारा काम धंधे के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, नौकरी के लिए समय है, दलाली के लिए समय है, ऐसे समय अपने गृहस्थ का काम करने के लिए है, उसे थोड़ा समय भगवान के लिए भी लगा दे। इस जात ने कहा कि मतलब बाल पड़े बालक संग खेलो, तरना पे हला हाथियो और बूढ़ा पे मारा पे तेरह मन रखियो, थोड़ा भगवान के मन रख दिया, थोड़ा भगवान का काम कर दिया। तो इसलिए से वास्तव में उद्धार की बात नहीं होती, पहले से ही विचार करे, अहंता को बदल दे कि मैं भगवान का हूँ, और भगवान का जन्म करे बस ही मैं काम करूंगा, दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ, तो उसकी आयु बड़ी सुंदर हो जाती है, स्वाभाविक ही बदल जाता है, सब संसार बदल जाता है। जैसे राज का सिपाही हो जाए, मैं राज का आदमी हूँ, राज का आदमी करे वैसे ही काम करना है, अब दूसरा थोड़ा ही कर रहे हैं, मैं कोई साधारण जनता का थोड़ा ही हूँ, मैं तो खास राजकीय आदमी हूँ। तो वो भाव बदलने के बाद उसकी क्रियाएं स्वभाव बदलती रहती है। ऐसे जो अहंता है, इसके तीन भाव होते हैं, एक इसको शुद्ध कर दो, एक इसको बदल दो, एक इसको मिटा दो। तो ज्ञान मार्ग में मिटा दो और कर्म योग में शुद्ध कर दो और भक्ति योग में बदल दो। भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का जन करे वैसे ही करना, दूसरे मैं कभी कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मेरा काम ही नहीं है दूसरा। इस वजह से अगर अहंता को बदल दिया जाए तो स्वाभाविक ही संपूर्ण क्रिया है उसी तरह से होने लगती है। अब हम साधु बन गए, अब मन में कहीं आ जाए दूसरी तो विद्या काम कैसे करें। सिनेमा बहुत बढ़िया है, नाटक बड़ा अच्छा आया है, ये बड़ा अच्छा नाटक, ये खेल है। अब चलो मन में ही चले तो लज्जा आती है, कैसे कमरे जाकर बैठेंगे तो लोग अंगूरी दे दीजिए कौन है कैसे आया है। मन में आवे तो जान ही सकेंगे लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह से अपनी अहंता बदल दिया जाए तो लज्जा आती है, शर्म आती है अपने को, मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई भी कसूर होता है तो उस कसूर की, उस गुनाह की प्रायश्चित करने के लिए तीन तरीके बताए हैं। कैसे किसी ने चोरी कर दी, कैसे किसी को मारपीट कर दिया, कैसे किसी के किसी हानि कर दी, किसी का नुकसान कर दिया। तो मन में आता है भाई मैं कैसे नुकसान कर देता हूँ, मैं तो सत्संग हूँ, सत्संग आने वाला हूँ, ठगाई कैसे कर सकती हूँ, धोखा कैसे दे सकता हूँ। ऐसे विचार करे तो भाई ये तो काम मेरे लायक नहीं है, तो मैंने ये गलती करी। ये तीन बात है प्रायश्चित के लिए, ध्यान दे आप लोग। मैंने गलती करी तो पहले ये अपने आप अनुभव करे कि मैंने गलती करी। दूसरा कहे तो बड़ी सरलता से स्वीकार करे, भैया मेरे से भूल तो हो गई, गलती करी मैंने, और वो स्वीकार करे, उस सफाई दे, नहीं नहीं मैंने गलती नहीं करी। तो उस गलती को कायम रखने का तरीका है, उसको मिटा नहीं करे, उसका प्रायश्चित का तरीका है कि मैंने गलती करी। दूसरी बात सोचना चाहिए कि मेरे लायक काम ये नहीं था, मैं साधु कहलाता हूँ, सत्संगी कहलाता हूँ, भगवान का भजन करने वाला कहलाता हूँ, लोग पर विश्वास करे, मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ। ये पांडव जो जंगल में रहते थे तो एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण आ गए, जब जंगल में कुटिया बनाकर घास फूस के लोग रहते थे, तो ब्राह्मण ने आकर कहा महाराज मैं अग्निहोत्र करता हूँ, तो अग्नि रोजाना पैदा करके नई उसमें आहुति देकर अग्निहोत्र करके फिर मैं भोजन करता हूँ। तो वो मंथन दंड है, तो अग्नि प्रकट करने का लकड़ी होती है, अधरारणी उत्तरारणी, एक नीचे होती एक ऊपर, ऐसे रखकर जैसे करते हैं खूब जोर से, तो उसमें अग्नि पैदा हो जाती है। तो एक डोरी में दोनों लकड़ी बंधी हुई थी, मैंने अपने कुटिया के बाहर टांग रखी थी, तो एक हरिण आया, वो खुजाल करते करते उसी में अड़गी, उसी वो ले गई चला गया। अब पीछे गए तो हरिण पकड़ में कैसे आवे, उसे पीछे पीछे गए तो ब्राह्मण ने कहा महाराज इस जंगल में है वो हरिण है, अब मुझे मंथन दंड बिना मैं अग्नि प्रकट कर नहीं सकता, अग्नि कर बिना अग्निहोत्र होता नहीं, अग्निहोत्र हो गई मैं भोजन करता नहीं, तो मेरी बड़ी मुश्किल हो गई, आप उसको अग्नि ला दो। तो पांडव के चलो भाई ब्राह्मण की सेवा करना है, तो पांचों भाई चल दिए तो हरण दिखने लगा, लेकिन तो हरण के पीछे दौड़ने से हरण थोड़े पकड़ में आता है, दौड़े तो हरण तो बड़ा तेज से दौड़ता है, तो पकड़ में आया नहीं। चलते चलते प्यास लग गई कि भाई हम नहीं चल सकेंगे, प्यास लग गई बड़ी, तो क्या करे जल जाओ। तो सदैव था वो सेवा में बड़ा तेज था, तो पांडव में अलग अलग गुण थे विशेषता से, तो सदैव में सेवा करने का गुण ज्यादा था, जहाँ कहीं जादो चारों भाइयों की सेवा सदैव विशेषता से करता था, स्वभाव था सेवा करने का, अपने लोगों में किसी की सेवा का स्वभाव होता है तो जहाँ जहाँ सेवा करने लग जाता है। तो ऐसी सेवा जब वो देखता भी दरकाल सदा में, तो वृक्ष पर चढ़े, वृक्ष पर चढ़ गए, चारों तरफ देखा तो एक तरफ जल कुकुट है, कलहरी से ऐसे पक्षी उड़ते, आड़ है ये पक्षी है, दिखाई दे ये बगुला वहां उड़ता है, वो आड़ वहां उड़ती है, तो वहां पानी होना चाहिए, जल से जलाशय होना चाहिए, ऐसा विचार कर वो जल के लिए गया। चार सौ जाना वो गया वहां जल पानी लाने के लिए, वहां जाकर देखा तो सरोवर भरा हुआ जल से, तो वह जाकर के और जल के पास गया तो एक हंस एक पक्षी बोला, अरे कहाँ जा रहा है, ये जल मेरा है, मेरी आज्ञा पर पिएगा तो तेरे ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैठा है पक्षी, मेरा जल से जलाशय है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो नहीं तो मर जाओगे, तो परवाह नहीं, ऐसे गया जाकर जल पिया, जल पिया, मर गया, वही मरा पड़ा है। अब वो देख रहे हैं कि सहदेव आजा, सहदेव आजा, तो नहीं आया तो नकुल गया पीछे, नकुल की यही दशा हुई कि मेरा उत्तर दो तो जल पिया तो मर जाओगे, उसने जल पिया लगे वो ही मर गए। अर्जुन गए, भीमसेन गए, उधर पीछे स्वयं करेंगे, जो जाता है पीछे आता ही नहीं, बात क्या है, जाकर देखा तो चारों भाई मरे पड़े हैं जल के किनारे। तो उसने परीक्षा करी, नेत्र देखे, नख देखे, आंख देखी, कोई कुछ जहर तो नहीं है, आंख आंख ऊपर नख के ऊपर जहर का असर आ जाता है, तो वो नख भी काले नहीं पड़े हैं, आंखों भी खराब नहीं है, तो जहर तो नहीं है, परीक्षा करी पर जहर है क्या, तो पानी में जहर भी नहीं है, और ये कैसे मर गए, और घाव भी नहीं है, कोई घाव लगा हुआ ऐसा भी नहीं है, और मर गया कैसे, बड़ा आश्चर्य किया। फिर किया भाई जल पीने प्यासे मर रहे, फिर सोचेंगे तो जल पर गए तो आवाज आएंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए, पिएगा ये दशक नहीं मिली तुम मर जाएगा, मेरी बात नहीं मानी मर गए तुम मर जाएगा, मेरी बात का उत्तर दो, कौन है, मैं यक्ष हूँ और जल का मालिक हूँ, जल मेरी आज्ञा में नहीं पी सकते, पियोगे तो मर जाओगे, तो जिसे कभी पूछो तो क्या बात था, कमा सहयोग का फन था, कष्ट बोध थे, ऐसे कई प्रश्न किए, ये बोलो क्या बात है, की गल है बोलो, क्या बात है, क्या बात है, पर बात बात वो बात क्या है, जो बात हरे कह तो बोलो, जो बात बोलो बात बोलो, बात क्या होता है। तो ईश्वर ने कहा अस्मिन महामूह मये कथा ही सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधन मासर तो दर्वी परिघटन भूतानि कास काल पचती वार्ता। बात यह है, ये मोह रूप ये कड़ाह है, मेरा तेरा ये मोह, उस मोह कड़ाह में ये जितने प्राणी हैं उस मुंह में फंसे हुए हैं, मेरा तेरा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, मोह रूपी कड़ा में पड़े हुए हैं, और रात रूपी है, तो ये जल रहे हैं, तो कड़ा के नीचे आग जल रही है, अस्मिन महामोह में एक अथा ये सूर्य सूर्य रूप अग्नि है, तो सूर्य रूपता है अस्त होता है, और रात दिन रूपी लकड़ी जल रही है, सूर्य रूपी आग है, और मासर तो जाएगी महीना ऋतु है, ये उसमें दर्वी है, ढोई है, चमचा है, चमचा से इधर उधर इधर से उधर कर देते हैं, तो ये कई दिन में है आज दूसरे में कहा चले गए, दूसरे तीसरे महीने में और जगह चले गए, तो ये उथल पुथल करने वाली है, और संपूर्ण प्राणियों को ये काल है, समय मौत ही पका रही है, तो ये बच्चा छोटा होता है, मासर बड़ा बड़ा भरा हो रहा है, तो चावल चना सीजा तो सीजने में बड़ा हो जाता है, वो बड़ा नहीं होता वो तो पक रहा है, और वो काल खा जाएगा, ये पका रहा है काल खा रहा है, ये बात है, भूतान काल पचती थी बार बार, ये बात है, खास बात तो ये है। पंथा रास्ता कौन है, श्रुतियों भी भिन्ना, स्मृतियों भी भिन्ना, नेतो नेको ऋषि यश्य वच प्रमाणम महावान से पंथ पंथ, वो जो महावान गए ऋषि मुनि संत महात्मा जिस रास्ते से चलते हैं वो रास्ता रास्ता है, संसार का रास्ता रास्ता नहीं है, वे भूले में भटकते हैं, नरकों में जा रहे हैं, चौरासी लाख धूमी में जा रहे हैं, दुखों से दुखों की तरफ भी जा रहे हैं, ये रास्ता नहीं है। स्मृतियां अनेक है, स्मृतियां अनेक है, ऋषियों का भी अनेक मत मतांतर है। अब उसमें आदमी विचार करे तो कहां तक विचार करेगा, किस महात्मा का किस का सिद्धांत ठीक है। परंतु जो संत महापुरुष है, श्रेष्ठ है, भगवान के प्यारे भक्त है, वो जिस रास्ते चलते हैं, महाजनों ये न गत सपंथा, वो रास्ता है ठीक तरह से। फिर क्या बोलते भाई पंचमे अथवा छठे शाक विचित्र जगह बिन करुण प्रयास बिन मोद नगद, वो मूल कर्जा नहीं है किसी के, परवरिश का नहीं है, अपर छप्पर में ही रहता है, कमा कर खाता है, कर्जा किसी का नहीं, किसी का मातहत नहीं, किसी का गुनाह नहीं है, अपने शांति से रहता है, कमाता खाता है, वो बड़ा अच्छा है। ऐसे बहुत कुछ पुरुष है, तो बहुत प्रश्नों को उत्तर दे दिया तो यक्ष राजी हो गया। तो राजी होने पर कहा कि देखो तुम एक भाई को जिला लो, इसमें चार भाई मरे पड़े हैं, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, बोलो किसको जिला लू। तो नकुल यक्ष जीव दू, कि नकुल जी जाए। तू हंसकर कहता है मैं मौका देता हूँ, अवसर देता हूँ, तू ठीक से बोल। नकुल से जल क्या होगा, भीमसेन है, अर्जुन है, ये जीता तो गया हुआ राज्य दे सकते है, नकुल भी क्या दिला सकता है, तू सोच समझ बोल। अर्जुन को कह दे, भीमसेन को कह दे जिला दू, युद्ध कहता नहीं मैं नकुल जी जाए। अरे नकुल क्या काम करेगा, नकुल से क्या होगा। तो नहीं मैं नकुल से क्यों नहीं आता था, तो वो एक दूसरे वो बात कहनी है खास। उसने कहा कि मेरी दो माताएं थी, एक थी कुंती माता, एक थी मादी माता। अब हम दोनों भाई जी सकते हैं, तो प्रथम वर्ष में माता कुंती जब बेटा मैं हूं, अब दूसरा एक ही जी सकता है तो दूसरी माँ का बेटा होना चाहिए। हमारे दो माताओं एक एक जीवन, तो मेरी छोटी माता का दोनों बेटा मर गए, मैं तो हूँ एक कुंती का। अब कुंती के भाई है, कुंती का बेटा है, मेरा मातृभाव एक माँ से पैदा हुए, अगर उसको जिला लेता हूँ तो लोगों के हृदय में धक्का लगेगा। क्या कि युधिष्ठिर थे तो धर्मात्मा, पर मौका पड़ने पर अपने सगे भाई को जिलाया, छोटी माँ का बेटा जिलाया नहीं, तो लोगों को धक्का लगेगा। मेरे लोग अच्छा समझते हैं, तुम्हारा वंश मैं हूँ परंतु नहीं मादरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहते महत्व प्रशंस, मुझे प्रशंसा नहीं करेगा, लोगों को कहेगा धर्मात्मा हो गया, बल बल चूक गया, तो ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। न कोई जी जाए समझाया बुझाया, नहीं न कोई जी जाए, तो वो यक्ष प्रसन्न हो गए, कागज चारों जिला देंगे, तू इतना धर्म बना, संकट में मौत के समय में भी ऐसे समय में तू धर्म को पालन करता है, सब जी जाएंगे। और वो यक्ष रूप से थे, प्रकट हो गए। मैं यक्ष रूप से कहा मैं धर्मराज हूँ, साक्षात धर्मराज जमराज धर्मराज मैं हूँ, और युधिष्ठिर मैं धर्मराज के पुत्र है। तो तुम्हारा अब अज्ञातवास आ रहा, ये बन पर्व के अंत में कथा है, इसके बाद में विराट पर्व आता है। तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ये 13 वर्ष बीत जाए तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा हमारा राज्य हमारा, और 13 वर्ष अगर खूब रहे पता नहीं जाएगा तो फिर 12 वर्ष बाद तुम जंगल में रहो, ऐसी शर्त हो गई चुनौती। तो ईश्वर ने फिर कहा धर्मराज ने कब तुम जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, बाद में तुम्हें कोई खून नहीं छिड़ा, नाम कर दिया, युधिष्ठिर को कंक भट्ट बनाया, भीमसेन को वल्लभ रसोईया बनाया, और इस अर्जुन को जो ब्रह्मला बनाया, क्योंकि उर्वशी का साप हो चुका था, हिरण्य बन गया था, तो बारह महीना तुम हिरण्य बना रहे हो, ब्रह्मला तेरा नाम हो, नकुल और सहदेव तंती पाल बन गए, ये घोड़ों को चढ़ाएगा, ये गायों को चढ़ाएगा, और शैलेंद्री द्रौपदी रानी की सेवा करेगी, और अर्जुन वृंदा लड़कियों को बना बना सिखाएगा, भीमसेन रसोई बनाएगा, तुम कंक भट्ट ब्राह्मण बन के राजा विराट को जुआ खिलाओ, ऐसे नाम करके वो अंतर्ध्यान हो गए, अब तुम चले जाओ। ऐसे कहीं विराट नगर में रहे। तो बात प्रसंग ये था कि मनुष्य की परीक्षा होती है सारे पारों पर, किस समय में कैसा काम करना चाहिए और अवसर है। अब इस समय कहते थे भीमसेन जी जाए, अर्जुन जी जाए, तो पक्षपात हो जाता। तब इस समय में चूके नहीं, कहते नहीं, हमारी दो माताएं हैं तो एक एक माँ का एक बेटा रहना चाहिए, दो हम रह सकते हैं संसार में, तो फिर माता रहना चाहिए। तो अपने धर्म का पालन करने का मौका आ जाए तो उस समय धर्म से डिगे नहीं। और समय से बातें कह देते हैं, बस मौका आने पर चूक जाते हैं, तो चूक जाने से वो धर्मात्मा पर नहीं रहता। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त गया और मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका आ जाए तो वो मुख चुकाना नहीं चाहिए, अपना लाभ मिल रहा चाहिए। क्यों बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जन्म मिलने पर भी कल्याण की इच्छा नहीं होती। मनुष्य तुम मुख तुम महापुरुष तीन बड़ी दुर्लभ चीज है, मनुष्य ही दुर्लभ है, और मनुष्य ही मिलने पर भी मेरा कल्याण हो मेरा उद्धार हो ऐसी इच्छा नहीं जलती। ऐसी इच्छा देने पर भी अच्छे महापुरुष नहीं मिलते, ये तीन बड़े दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य का दुर्लभम त्रैलोक्यत, ये तीन दुर्लभ है, मनुष्य तुम विमुक्ष तुम महापुरुष मेरे दुर्लभ मनुष्य मिल जाए तो कल्याण की इच्छा होता ही नहीं। ऐसे समय बड़े भगवान कर देता है, मनुष्य जी का तत्व समझता ही नहीं। खाते मोदते नित्य सुन का शुरू करे खरे, खाना पीना सोना उठना बच्चा पैदा करना ये तो पशु करते हैं। ये मनुष्य भी यही काम किया तो क्या किया, पशुओं के समान हो गया, उनसे भी नीचे हो गया, उनसे भी यदि क्षिप्र तत्व प्रकट हुआ थी लज्जा भूमो सदस्य पतना भय भी बनाते। अच्छा काम न करके ऐसे समय पशु की तरह है, मनुष्य रूप रूप तो मनुष्य है वह है पशु है, क्योंकि खाना पीना सोना झगड़ा बजने का ये तो पशु ही करते। कुत्ता गधा सुअर आदि नीचे प्राणी ये भी कर, सांप बिच्छू आदि भी करते हैं, जंगली जानवर श्यादला से मोर गोमरी आदि इनके समय बीतता है। ऐसे मशहूर मनुष्य होकर बिता दिया तो मुलाकात क्या हुई, मित्र नहीं जानते किसी पशुओं की तरह से बिता दिया तो मर गए जम गए मर गए तो क्या हुआ, मनुष्य बना नहीं। मनुष्य बना परमाणु तत्वों को प्राप्त कर ले, सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। जिस लाभ के समान कोई लाभ नहीं ऐसा लाभ मिल जाए, दुख जाए दुख से ये दुख के स्पर्श रहेंगे सुख मिल जाए, दुख पहुंचे नहीं। ऐसा मौका मनुष्य जन्म में है और ऐसा मौका है नहीं। माताओं का जन्म ऊंचा है, स्थिति ऊंची है, उसकी सामग्री बढ़िया बहु सामग्री है, परंतु उद्धार करने का मौका वहाँ नहीं है। उद्धार करने का मौका मनुष्य जन्म में ही है, अवसर है। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने समय पर बात ठीक बताई, नहीं भूले, ऐसे समय मिलने पर अपना चूका नहीं। फिर वो अर्जुन से मैं था, वो यक्ष ने कहा मैं था, मैंने अर्जुन किया ये ले जाओ, उनको दे दिया। फिर विराट नगर में गए अलग अलग, ये कंक भट्ट ब्राह्मण बन गए कि मैं चौपड़ खेलता हूँ, स्व खेलना मेरे को बहुत अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज में एक ये ऐप थी, वो जुआ खेलते थे, जुआ खेलने से राज हुआ सभी। तो मैं तो ऐसा करता हूँ भीमसेन शमशाहवती घर में रसोई आऊ, क्योंकि मैं भोजन जारी करता था तो और जगह मिला नहीं, रसोई में रहे तो भोजन खा दे रहे, ऐसी तरह से रसोई बनाने में मेरे नलाब हो कोई मदद लड़कियों को छिड़ाने के लिए। तो मेरे विराट नगर में रहे तो अपना समय है मौके पर, अगर चूक गए तो फिर चूक गए भाई, वो फिर पीछे नहीं आया, गया भगत नहीं आ रहे दूजी बारी आवे, हरि का भजन करो नर नारिया, ये भगवान भजन करो, ये गया भगत नहीं आवे। जैसे आज दिन तक हमारा समय चला गया, अब आप बालपना लाओ चाहोगे अपना बालक पना पैसा आ जाए, हम पढ़ाई करेंगे ठीक रहेंगे तो क्या आ सकता है, वो गया सो गया। समय अभी यहाँ सत्संग बैठे आरंभ का समय आ सकता, अभी सत्संग शुरू हुआ वो समय तो गया भाई, 32 मिनट आ गए, समय तो जा रहा है, तो समय बड़ा तेजी से आ रहा है। घंटा बन रहा सत्संग होता है जिसमें आधा घंटा दे पड़ा, और दूसरा स्टेशन 8 घंटे बैठ जाएगा, फिर क्या, फिर चलो समय समय चौक पर भी काबूता है। इस तरह से मनुष्य को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये ख्याल ही नहीं करते। धन की तरफ तो लक्ष्य रहता है, धन खर्च नहीं करते निरंतर, परंतु समय की तरफ ख्याल नहीं करते। धन तो कमा लेते हो, पैसा खर्च हो जाए तो फिर पैदा हो जाता है, भी कर सकते हो। समय तो पीछे पैदा होता नहीं और तिजोरी बंद होता नहीं। आप काम करो न करो, भजन करो, पाप करो, पुण्य करो, समय तो बीतक रहता है, उम्र तो बीतती है। ऐसे नहीं बीतते भजन नहीं किया तो समय कुछ अटक जाए, ये होने का है नहीं। इस वास्ते सब समय तस्मा सर्वेश भगवान तू मेरे को याद रख। अरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते भगवान में लगो सच्चे हृदय से, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाओ। तो ऐसा अपना समय बिताओ। तो भाइयों बहनों से कहना है कि आप सब समय भगवान में याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते काम धंधा करते हुए, हाथ काम मुख राम है हृदय शासी प्रीत, या तुम काम कैसे कर्म करो विधि जाना, मरा खो जा प्रिया प्रिया विधाना, नहीं दिया तो काम है। कहना चाहिए ये भगवान की तरफ ये ध्यान चाहिए, जैसे नार सुहागिनी पिव को नाम ले, सुहागिनी अपने पति का नाम लेती नहीं तो पति को नाम लेना दोष है, पति की आयु नष्ट होती है उसका नाम लेने से। तो उसका भी जैसे स्त्री पति को भी अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। आज तो कर दू मैं आयु नष्ट हो जल्दी मरे, ऐसा उद्योग कर रहे, सब उद्योग ऐसा ही कर रहे जैसे जल्दी मर जाए, बहुत जल्दी मरे, ऑपरेशन कराते हैं, आशीर्वादी करते हैं, कृष्ण से मर जाए तो जल्दी मरोगे, उम्र खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेहनत और विपरीत करने से आयु नष्ट होती है। आत्मनामा गुरु नामा नामाती कृपण श्रेष्ठ काम हो नगरी या ज्येष्ठा पत्य का लत्र हो, बड़े लड़के का स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। सीता जी है कृपा सिंधु कृपा नाथ ऐसे कहती थी, भगवान का नाम नहीं, इस तरह से नाम न लेकर करे जाए तो होश नहीं। आज विचार ही नहीं धर्म क्या होता है क्या नहीं है, सब कुछ तो आ गई धर्म की बात, भगवान की बात, हाशी उड़ाती ये तो निकली बात है। जो असली काम है उस धर्म तो उदासी हो रहे, और जो संसार नकली काम है, पाप का काम है, अन्याय का काम है, उसमें जोर से लगे परिवार नियोजन करो, नसबंदी करो, गलत बात करो, जो जल्दी मरे और मान नरकों की तैयारी हो, ऐसी बुद्धि वृत्ति हो रही है। असली बात सुनने को नहीं मिलती है, असली बात कहने वाले नहीं मिलते हैं, सुनने वाले भी नहीं मिलते हैं, इस बात की तरफ विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो सज्जनों आप लोगों से कहना है ये समय है, ये बड़े भाई धन है, जैसे धन होता है उस धन का टैक्स लगता है, वो टैक्स उस धन का लगता है। तो आप घरों में रहते हो तो ब्याह आ गया, किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई आने वाला हो गई, लड़ाई हो गई, ऐसे जो बिरादरी में काम धंधा होता है ये टैक्स है, उसे समय लगाना ही पड़ेगा, विवाह आगे जाना ही पड़ेगा, अमुक का जन्म हुआ उसे जाना ही पड़ेगा, अमुक यह बात है। इस तरह से जो व्यवहार में अपने पारिवारिक काम में जो समय लगाना पड़ता है वो समय समय का टैक्स है। और अधिक नींद आ गई तो नींद क्या है, वो चोरी हो गया, धन चुपचाप चला गया, खोटे बेचने में, तंबाकू पीने में, ताश तोड़ खेलने में, सिनेमा आदि देखने में समय चला गया, ये डाका बन गया। चोरी होती है धन जाता है, डाका पड़ गया तो मार भी पड़ती है, धन भी जाता है, पूरा सकता है, बुरे दर्शनों में समय जाता है, समय भी खर्च होता है, दंड भी होता है, बहुत नुकसान होता है, तो इस समय खर्च हो गया तो कैसे देना ही पड़ता है। और जो खाना पीना आदि है ये घर खर्चा है, घर खर्चे में भी तो समय पैसा लगता है, तो इसमें खाने पीने में सोने में इसमें कम लगता है, ये घर खर्चा है, कमी तरह क्या करोगे आप, समय लगाना ही पड़ेगा, तो समय भी धन जा रहा है। जैसे कि हम हंसी दिलगी खेल तमाशा में समय में जा रहा है, मेरे तो समय बर्बाद हो रहा है, हमारी जालू देख खड़े रहेंगे देखते हैं, अरे तुम कर क्या रहे हो, उम्र तुम्हारी बीती चली जा रही है, इन्हें तुम्हारा ख्याल ही नहीं है, और मौत मजे जा रही है, समय बीतना पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। इस बार फिर समय की बड़ी सावधानी, हर समय भगवान को याद रखो, समय सब समय में भगवान मेरा याद करो, सजनो ये मनुष्य मनुष्य को देखा देवी नाम क्षण भंगुर दुर्लभ शरीर है, ये बन गया है दुर्लभ साज शुभ करी पावा अपने बड़ी शुभता से तो परमात्मा तत्व में लग जाओ शरीर तत्व जैसे उद्धारण उद्धार में कल्याण हो जाए, नहीं तो भाई समय सुन जाएगा मेरी मृत्यु मर जाएगी, फिर करेंगे फिर कब करोगे भाई। ये जो बात है कि भजन सब फिर करेंगे तो काम हो जाए, फिर भजन करेंगे फिर ऐसा उसका समय भजन नहीं होता, भजन तो अभी शुरू कर देना है, काम धंधा करते करते ही कर दिया तो हो जाएगा। एक जगह कुआ चल रहा था तो कुब होता है अर्थ होता है अर्थ, उसमें पानी गुड़ मार चलते रहते हैं उधर घर में पानी आता रहता है तो उसमें घर में ऐसे खट वो पंडी कहते हैं तो कहीं भेजा गई पानी पीने के लिए तो खट होती है, खटपट मिट जाए तो फिर पानी पिएंगे, अब कहीं पियाएंगे खटपट जाएगी वो खटपट मिटे तो पानी भी उठ गया, वो पानी तो आता है बह जाता है नारे में खेत में चला जाता है संग्रह तो वहां होता नहीं, तो भाई खटपट मिटे तो फिर करेंगे खटमट बनेगा ऐसा सारी खटपट तो नहीं आएगी, ये खटपट मिल जाए सोने का ब्याह हो जाए ये मकान बन जाए ये मुकदमा सट जाए ये कर फिर भजन करेंगे ऐसे करते राम राम शत्रु बोल जाएगी, ये भी समय मिलेगा उसके लिए, ये तो भाई कर्म तो खुल जो चीज जा रही है उसको जाते जाते ही कर लो तो करो, नहीं तो पीछे कोई समय मिल जाए ये बात नहीं है। इस बात से छोइनर चतुर है जो राम लोन पर धन पर मन हरण को बेचा भी पड़ी, दूसरे का धन हर लेना दूसरे का मन अपने आकर्ष कर देना, बढ़िया व्याख्यान सुनाई देना लोगों का मन आकर्षित हो गया वाह, अरे समय कितना बर्बाद हो गया क्या करता है तू, भगवान की बात करो भगवान का चरित्र करो भगवान की बात लोगों का उद्धार हो ऐसी बात करो, खेल तमाशो में समय लगा जिन भगवान का भजन भी नहीं किया घर का काम भी नहीं किया, एक नंबर का काम भगवान का भजन दो नंबर का घर का दिन क्या करो, तो घर का दिन भी नहीं किया पैसा पैदा भी नहीं गया मुक्ति भी नहीं गई और ऐसे समय बर्बाद कर दिया, ये बड़ा भारी नुकसान है, निकलना समय बर्बाद कर रहा है, मैं मिली सिगरेट तम्बाकू का पीना है खेल गया तमाशा है हमी क्रिकेट है ये मैं समय बर्बाद हो जाता है, पैदा क्या हुआ समय तो कीमती लगा जिसे भगवान मिल जाए, इतना कीमती समय है कि उस भाई को भगवान मिल जाए, ऐसे कीमती समय को वैष्णव के सेवन करने में बुरी चीजों के सेवन करे मांस मदिरा आदि खेले में निकले चीजें निरंतर और बिल्कुल फालतू समय बर्बाद करने वाली ये सिखाया किसी हमने कैसे कैसे आज तरह तरह चीज है जिसमें कितनी अशुद्ध चीजें हैं, मसाला ऐसे बढ़िया है अरे भाई उसमें कितनी अशुद्ध चीज है कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है उसमें लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम सेवन करते हैं करते है मर जाएंगे जल्दी पर मरना की चिंता ही नहीं है मुझे ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कामों से बचो और भगवान में लगो भगवान को याद करो, दो काम खास है मनुष्य के लिए एक भगवान को भगवान में लगना और दूसरा सेवा का दीन दुखियों की सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो, जैसे कि अपना कल्याण हो जाए तो ठीक तरह से संसार में कोई दुख नहीं तो उसी सेवा करो, धन से दुख नहीं आपका धन अधिक है खर्चे से तो धन उनका आपके खर्चे से अधिक आपके पास में धन है तो वो धन आपका नहीं है, खाना सोई उभरे दियो सोई सत जिसमें धर पढ़े आप माल बिगड़े हाथ जब लंबे पैर सो जाओगे तो वह कुर्सी वालों पर हाथ लग जाएगी, सब पड़े है बोल नहीं सकते देख रहे हैं जिनको तुम बताते नहीं कि हमारा कितना घर कैसा है उनके हाथ चाबी लग जाएगी, अरे मर रहा है बेचारा भाग रहा है दशा हो गई, तो इस वास्ते जीते जी अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में समय लगाओ और धन लगाओ फिर पछतावा करना न पड़े, जोरी जोरी धन कृपा अंदर मान रहे मनमोद मधुमाखी जो मूड गिरत काल की गोद धन से उठ के राजी हो रहे इतना हो गया है जो दस बीस पचास रुपये हो गया हजार दो लाख मांगे गई इतना हो गया इतना धन हो गया राजी हो रहा है राजी राम नाम सत बोलती कुछ समझी किंच दस्ती ये धोखड़ी बंद हुई आंखें टिमटारी बंद हुई, कुछ नहीं, इतना मैं धनी हूँ, कोड़ी नहीं है, साफ ही गाया जाएगा। तो उस धन का और अपने शरीर के बल का उपयोग करके दीनों की सहायता करो, आरोग्य की रक्षा करो, पशु पक्षी आदि की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो। जिन्हें पशुओं को खाना शुरू कर दिया, मांस मदिरा अंडा ये खाओ, सारी वास्ते मुर्गों के लिए बड़ी बड़ी समझ बना जाती है, सब मिले जा रहा है, मांग मिलता कर रहे, धन कमा कर गए। और धन के द्वारा भी पतन की बात, बल के द्वारा भी पतन की बात, जवाहर के द्वारा भी पतन की बात। इतनी जल्दी मरने के लिए, नरकों के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हो? ये तो चूक जाए तो भी हो जाएगा, जाड़ जाड़ करके नरकों का रास्ता कर रहे हो। सज्जनों चेत को समय अपना है, भगवान में लगाओ, सेवा में लगाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। ये जो आज गरीब दिखते हैं छोटे, ये छोटे बड़े बड़े हैं आपके लिए। जैसे बड़ा भारी जहाज होता है, सैकड़ों हजारों आदमी बैठ जाए, वो फूट जाए, भीतर से पानी भरता है, तो वन से तुम्हें वो कहते वही फूट गया है, इधर कहीं जाने वाला है। तो जो छोटी छोटी डुगियां होती है, वो छोटी छोटी डुगियों पर मनुष्यों को अच्छे अच्छे माल को फेंक देते है, तो पार लग जाता है, और उसमें बजाज में पड़ा हुआ सब पानी में गायब होता है। एक बार घर का धन तो गायब हो जाएगा। छोटे छोटे दरिद्र है, दीन है, हीन है, अपाहिज है, आरक्षित है, उनकी सेवा में लगा दो, वो तो पार हो जाएगा। श्री जी ने कहा था कि ये लोग कहते हैं कि हम कैसे बचावें, इंक्वायरी होती है धन को कैसे बचावें। बचाने की बात तो तुम्हारे बहुत बढ़िया खजाना है, जो दुखी है उनकी सेवा में लगाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा में लगाओ, दूसरों की रक्षा में लगाओ, विद्या अध्ययन में लगाओ, जिससे कि संसार में सब हो जाए। ऐसे लगाओ तो ये खजाना तुम्हारे साथ चलेगा, पर वो तो करते है नहीं, संचय रखना चाहते है, गड़ा दे कहाँ रख दे, बड़ी मुश्किल आ गई है। कहे रखो, आप बचा नहीं सकते, बचाओगे तो एक साथ छोड़ चल दोगे, साथ ही जा नहीं सकते। सिकंदर बादशाह की सुना है बात कि उसने धन को इकट्ठा किया, कमरों में से पैसे निकाल दिए, मशालों में से भी कम निकाल दिए, बहुत इकट्ठा किया। परंतु मरा जो कहा कि हमारा जनाजा बनाओ, हमारे बेगुड़ो हाथ बाहर रखना, भूल अगर थे सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, इतना पैसा ही करते मैंने कौड़ी एक साथ नहीं ले जा सका। तो भाई यहाँ ले करते मारे जमाने जमा किया सौदागर हार जाते, यहाँ का धन इकट्ठा किया, अरे साथ का धन ले, साथ का कि साथ का कैसे ले, आप में शक्ति है, आपके पास उपाय है, अगर आप करो तो धन सब साथ में चलेगा। एक राजा ने एक रईस को कहा कि तुम्हारे को अमुक दो अंक में बीस निकाल देंगे, उसने घोड़े चलने के शरीर पर जो चीज हो वो तुम्हारे पास वो धन रहेगा, और जितने मकान है, जितने ये घोड़ा हाथी मोटरी रहती है, और जितना खेत है, जितने मकान, ये सब का सब आज का हो जाएगा। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात, तो उसने क्या किया कि सब बिक्री कर दी, धन की घरों की सब बिक्री कर दी, बिक्री करके रुपये करने, रुपये करके लाख लागत तीन दिन लाख के रत्न खरीद लिए, वो खरीद करके अपने जेब में भर दिए। और कैसा जयराम जी के जाते हैं कि तुम्हारा मकान कहाँ है, ऐसा जेब में है, कि तुम्हारा खेत वो कहा है, जमीन जेब में है, अरे घोड़ा बग्घी मोटर कार मतलब हमारे पॉकेट में, पॉकेट में मकान भर लिया, जमीन भर ली, घोड़ा हथी भर ले, कहा सर क्या कि पैसा करके भर लिया, अब जाए पैसा ले जाए खरीद लेंगे, कि हमारे पास में उस आपने कहा नहीं, ये सब जीत चीज नहीं रह जाएगी, तो सब बिक्री करके हमने पॉकेट में भर लिया, इस वास्ते हमारे कोई भरवा नहीं, सब मकान और बड़े बड़े इमारतें सब हमारे पॉकेट में। इस तरह से आप धन खर्च करके हृदय में भाव अच्छे बना लो, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, भगवत स्मरण है, ऐसे रत्न खरीद करके बोलो, पैसा खर्च हो गया बोलिए ये रत्न खरीद लो, ये हृदय में साथ में चलने वाले पाकट में बोलो, भक्तों में या बैंकों में या तिजोरियों में, ये तो साथ चलेगा नहीं, और को नहीं, तो साथ में जाएगा धन हुआ हो तो उसमें भजन स्मरण करके अच्छे भाव मिल लो भीतर के, आप भाव साथ में चलेंगे, लड़ने का स्वभाव है तो कहीं जाए स्टेशन पर लड़ लेगा, जब भाई बन जाए तो माई वही लड़ाई कर दी, लड़ाई भी इतनी भरी हुई जहाँ जाओ लड़ाई हो जाए, ऐसे जहाँ दया है क्षमा है उदारता है ये भाव है, जहाँ माई उपकार करेगा, जहाँ उनके साथ मिले उनका उपकार करेगा, उनका हित करेगा, सेवा करेगा, तो स्वभाव अच्छा बना लेना है ये असली पूंजी है। अपनी आदत अच्छी बना लेना, मरे तो आदत बन जाएगी, दूसरे जन्म जाए तो वो स्वास्थ्य रहेगी, तो शुभ आचरण करके अच्छा स्वभाव बना ले तो ये धन का संग्रह सब बनाया, स्वभाव तो खराब बना लिया, ये धन इकट्ठा कर लिया तो धन तो यही रह जाएगा, खराब स्वभाव के स्वास्थ्य चलेगा, पाकिट में भरना चाहिए तो उसमें बड़ा कुआ कर लिया, बड़ा आदमी है चतुर आदमी ऐसा, इसमें देखो लाखों रूपये कमा लिए, करोड़ों रूपये कमा लिए, थोड़े दिनों में जलता पूजा बड़ा अच्छा काम किया, काम क्या किया के पास जो घर थे उनमें बारे गलिया में मेला भरा था, खास रहने के मकान में भर लिया सभी, कभी बाहर कैसे सफाई करी, कभी बाहर तो सफाई कर, रहने के मकान में नाक फटे ऐसी दुर्गंधी आ रही है, ऐसे बाहर तो सजावट अच्छी करी, भीतर में भरा भरा है भरा, भीतर जो साफ चलेगा वो गंदगी भर ले, तो भाइयों बहनों भीतर खतर भरो, बाहर गंदगी रह जाए तो कोई परवाह नहीं है, पर भीतर नहीं भरी जाए, पानी रहती है नौका और पार करती रहती है, पर पानी भर जाए नौका में तो वो खुद डूब जाएगी, अब वो क्या तैरेगा, ऐसे आप संसार में रहो, आप में संसार न रहे, आप में भगवान है, दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, हितैषिता है, ये अपने भीतर भरे हुए हैं, तो ये रतन है, एक दिन जाए जरूर पाएगा, सब छोड़ मारे है काल अचानक चपेट के होने घरे की नजर की देरी थोड़ी देर बराब हो जाएगी, ऐसा जाना ही पड़ेगा, तो चतुर नहीं है जो अपना स्वभाव शुद्ध बना ले, अपनी आदत अच्छी बना ले, अपना मुहावरा ऐसे ही बन जा कि जहाँ जाओ उपकार करे, जहाँ जाओ हित करे, दूसरों का हित हो अपना भी हित हो, रामायण मीठा बोलिए शंकर आप और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो, शीतलता का बर्ताव करे, आप भी सुख पाओगे और भी सुख पाएंगे, तो वो चतुर है, स्वयं चतुर है राम भजन लोगी, तो भगवान का भजन करना, दीन दुखों की सेवा करे, भले बूढ़ों की सेवा करनी, ये महाराज जमाने के मन में आकर के ये अपने सास की अपने दादे से उसका ग्रास करती है, अपमान करती है, बहनों ये घर में तीर्थ है, ये अगर मिलेगा नहीं, ये मौका अभी है, भले बूढ़ों की सेवा करो, बड़ी माँ आप दो बार तीन बार जा सकते हो, बन दादी सासू है उसी सेवा करो तो सदा घर में तीर्थ चले जाए तो फिर नहीं मिलेगा वो फिर कभी मिलने का है नहीं, तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनकी वृद्धों की सेवा का बड़ा भारी भाग में भगवान से विश्वास करते हैं कि ये मेरा भी भजन करेगा, मेरी भी सेवा करेगा, और माँ बाप की सेवा नहीं करते, बूढ़े माई दो सेवा नहीं, भगवान के लिए विश्वास रखनी है, ये अपने माँ बाप को भी नहीं होता है तो मेरा कब होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो उसकी फजीती होगी, इज्जत नष्ट हो जाती है, तो भाइयों अपने घर में अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, परिश्रम करना पड़े रात दिन सेवा करो, जिससे कि आप बड़े पवित्र बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे, इस तरह से भगवान को याद करना, सेवा करना दो खास काम है मनुष्य में, अगर ये नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है, खाना पीना पशु पकड़ी खाते है मर जाते, इस तरह से मर गए, कहने कहा कि मर गया कुत्ते की मौत, अब किस गली में कितने कुत्ते थे, कितने मर गए कोई पता है, कुछ समस्या लगेगा, ऐसे मर गए कुछ पता ही नहीं, कितनी चींटियां मर गई मछली गई, ऐसे आपकी मर गई कुछ पता नहीं, पर भगवान का भजन करोगे तो भगवान के ही अमर आदर होगा, भगवान के भक्त का भगवान आदर करते, संसार आदर करता है, देवता आदि अपने लोक में आ जाए, संत आ जाए तो हमारा लोक पवित्र हो जाए, वे आदर करते, ऐसा ऊंचा दर्जा आपको मिल सकता है, ये उम्र उसी नहीं खर्च किया जाए, भजन में लगा जाए समय इतने उतने बन सकते हैं, मन भजन में न लगा करके धन के कमाने में भोगों में भोग ही सही प्रसन्नता ना, भोग भोगने में धन कमाने में लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अरे भाई भजन कब करोगे कि फिर करेंगे फिर करेंगे फिर क्या था, फिर तो भैया पछताता होगा, हाय मैंने कुछ नहीं किया, आज आपको काम धंधे के गाड़ी समय नहीं मिलता कि बचत नहीं है, लोग कहते हैं मरने के लिए भी समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं लगेगा, वो तो अचानक मर ही जाओगे मरने के समय, ऐसा नहीं अब काम धंधा हो गया अब मरने का समय अब मरेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये काम बाकी रहेंगे, रहने के मन में रही बहुत बाकी समय हम काम नहीं कर सके, ये तो कर रही मामा ने कहा करो सो कहा भजो सो राम भजन कर लो करो काम हो जाएगा, तो उम्र है जितनी जल्दी करो तुम्हें पता मृत्यु जाओ जब तक मौत न आवे तब जल्दी से जल्दी यत्न करो जिससे कल्याण हो जाए, शादी तो सब सही बनेगा, जहाँ जन्म हो जाएगा वहाँ में विषय मिल जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, खाना पीना मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा, ये कौन सा दुर्लभ चीज है, दुर्लभ तो भगवान का भजन है, इस शरीर में होता है और जगह होता नहीं, ये बाजार यहाँ है और जगह ये बाजार नहीं है, वहाँ ये माल नहीं होता है, देवताओं ने भोग मनाए परंतु कल्याण का मौका नहीं मिलेगा, इस वास्ते अपने कल्याण के मार्ग में तत्परता से लग जाओ, जब मौका मिले तत्परता से बड़े उत्साह से उद्धार के लग जाओ, समय मिला है बड़ा मौका मिला है अवसर आ गया है, समय चूक फिर फिर पश्चाताप करते फिर होने से क्या हो उन्हें निकल गया, इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा में लग जाओ, दीन दुखियों की सेवा में, ये दीन दुखी बुढ़िया ये है कि छोटी छोटी डुबुआ है, ये बड़ा भाई आप घर है, ये बड़ा जहाज है तो डूब रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा आपके साथ में, काम नहीं रहेगा समय नहीं रहेगा, छोटी छोटी मारे पार हो जाएगा, जो आरक्षित है बेचारे बहुत बूढ़े हो गए हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, जिनके पास कुछ कमाई की चीज नहीं रही है, घर लूट गया है, आग लग गई है, भूकंप हो गया है, दंगा पीड़ित हो गए हैं, जिनकी बड़ी बिजाई है, वो संतुलित रहे, जैसे भिक्षुक होता है उनका मातम है, ऐसे जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई उनकी सेवा करना संतों की सेवा की तरह, अभाव ग्रस्तों की सेवा करो, आपके धन कितना है ये तो जठरम कावत शत्रु, जिससे आपका निर्वाह हो वो निर्वाह होने का अन्न और निर्वाह हो जितना कपड़ा जितने शोषण उतना आपके मकान वो आपका है, अन्य आपका नहीं है, आपका अन्न आप खा लो, अपनी रोटी पा लो, अपना कपड़ा पहन लो, अपनी जगह सो जाओ, वो तो अपना अधिकारी नहीं होता, नारद जी महाराज ने कहा दूसरे को अटल जी कहते अपना धन अपना नहीं कहता है, सस्ती में उत्सव है वो धन तेरा है नहीं, जैसे तुम रोटी खा लो तुम्हारा धन है, कपड़ा पहनो तुम्हारा है, ऐसे कोई भूखा हो तो अन्न दे दो, कोई बीमार हो तो कपड़ा दे दो, पैसा है जल पिला दो, रोगी है तो दवाई का प्रबंध कर दो, ये आपका नहीं है, आपको अपना काम मैंने लिया उतना आपका है और तो बाकी आपका नहीं है, क्योंकि छोड़ कर मिलना पड़ेगा, छोड़ कर मिलना 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, अब छोड़ दिया तो क्या कम छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी छोड़ करके मर गए तो क्या फायदा हुआ, अरे अभी वो जन दूसरों के उपकार में हित में विद्यालय बना दिया, गौओं की रक्षा कर दी, निर्दयों की रक्षा कर दी, अन्य क्षेत्र कर दिया, औषधालय लगा दिया, किसी तरह सबकी सेवा हो जाए, गायों को पाल करके अन्न लगा दिया, पैसा लगा दिया, गायों को बड़ी दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं की और गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं का नाश नहीं रहना, मान लेकर नष्ट करने दो उपाय है, इनको कत्ल कर देना मार देना और इनको पैदा ना होना, अब पैदा ना होना मरा जाना क्या होगा बताओ, मृत्यु तो सब है जो चलती है, पैदा होगी बंद मरते रहते खत्म हो जाएंगे, तो ये मेरा भाई निवेदन क्या है, महान हत्या है, बड़ा भारी नुकसान है, इस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती, तो हिंदुस्तान तो नहीं हो रहा है, गायों का कत्ल हो रही है, 27,000 कारखाने गायों के मारने का कत्ल है, अब वो कितना दिन चलेगा, गाय बहुत कम रहेगी, वो बड़े जोरों से नया नया खजान अगर कत्ल खाना खोलने की बात है, एक हरिद्वार में उधर खोलना है, दूसरे के बड़े कारखाने करो कारखाने जानों को मारने को, और अगर वो आगे उनको आने की आज्ञा दे दी, पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी तो सदा परतंत्र हो गया देश, ऐसे विदेशों को आज्ञा दे दी वे आ गए, उन्होंने कदम खोल नहीं कर दी, हाईकोर्ट ने मना किया, राज कहते नहीं तुम कदम नहीं खोल रहे, राज्य करा दे दी, हाँ कदम न खोल मैं करूँ, ऐसी बातें हो रही है, आप सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपना कल्याण करो, फिर दूसरे की सेवा करो, भगवान को याद करो, भजन करो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भगवान को सुविधा, सर्वे संत गया मैं, सब निर्दय हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्र, सबका कल्याण हो जाए, किसी को दुख ना हो, ये भाव रख कर करो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो भाई समय तो निकल जाएगा। बारह वर्ष का मैं पढ़ाई कर ली तो विद्या पढ़ लिए, ऐसे ही समय गवा लिया, फिर क्या करोगे? तो खेल अच्छा लगता है, मेरे को तो याद है बचपन की बात, खेल अच्छा लगता था, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती, पढ़ा लगे फिर पढ़ाई भी अच्छी लगने लग गई, मैं पढ़ना पढ़ा अच्छी लगे, पहले अच्छी नहीं लगती, पहले तो खेल अच्छा लगता है, अरे खेल में हाथ में क्या रहा, जितना खेल में समय गया आज क्या काम आया वो, अरे पढ़ाई अक्षर याद कर लिए, बातें याद की, आज भी याद है, जिस तरह से आप भजन कर लोगे तो ठीक है, अरे काम धंधे में समय बीत गया, हाथ क्या लगेगा? इतने समय में थोड़ा हो कहेगा, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, तेरे तो सत्संग करने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए, संध्या आरती करने के लिए समय नहीं मिलता था, इतना रात्रि दौड़ता था, पर ये खतरा में किसी ने हाँ कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं था खतरा, इतना रात्रि दिन काम कर रहा है, अंत में क्या काम आया, कुछ में क्या काम आया, इतने समय पे आ गया, इतना मुकदमे जीत लिया, इतने लड़ाई कर ली, इतने वैसा कर दिया, ऐसे डाका डाल दिया, ऐसे चोरी कर ली, इतनी ठगाई कर ली, इतनी धूर्तान कर ली, इतना सारे गाने चोरी कर ली, इतनी एक मुझे चोरी कर ली, इतना भी बचा लिया, मृत्यु से मंगाएगा काम, वो पांच बाप साथ जाएगा, हर कुछ नहीं किया होगा, अंत में जिन कामों के करने में आपको समय नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, तो सज्जनों कुछ किया ऐसा तो कर लो, जो अपने हाथ की बात हो रही ऐसे स्वतंत्र है, इसमें अभी प्रतंत्र नहीं है, राज की दशा देख दे तो अगर चाहे गीता का पाठ करना भजन करना ही बंद कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर अभी बंद नहीं हुआ है, लोग कद्दू गया खुलजू नहीं, त्रेता जू में ऋषियों को मार मार के हड्डियों को ढेर लगा दी, आज साधु ब्राह्मण खुला देते हैं, अभी साधुओं की कसर खत्म नहीं हो रही है, अभी ब्राह्मणों की हड्डियों चूसी नहीं जाती है, अभी बहुत कलयुग है, वो शुरू हो गया, गीता भी पढ़ने के बाद गंगा की प्रतिबंध लगे, नहीं पढ़ सकती गीता, भजन सुनने नहीं कर सकते, क्या करोगे, पहले आपसे बता दिया गया शक्ति नहीं कर सकते, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते कोई, इस तरह का अगर राज हो गया तो क्या करोगे, अभी कृपा है भगवान की, भगवान का भजन कर सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो, ऐसा मौका है, तो ये समय है, मौका है, अवसर है, ये तो अवसर चूको मत, अवसर मत चूको, मत चूको, तो भगवान का नाम लो, भगवान की शरण जाओ, सेवा में निहाल हो जाओगे, नहीं तो फिर कुछ हाथ में लगेगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, संतों की महाराज पूज्य जनों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आशीर्वाद मिलेगा, अनुमान जो सबको नमस्कार करता है, बूढ़े बड़े महात्मा संतों की, विद्वानों की, तत्व के जीवन मुक्तों की सेवा करता है, तो उसको मुफ्त नहीं मिलता, मुफ्त धन कमाया धन आपको मिलेगा, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है, अरे वैसे अवसर में चेत नहीं किया तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं, जो परतुपा वही सिर्फ धुनी धुनी पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, रो रो सिर्फ धुनु पछताता है, पछताता मुझे फायदा गया, पछताता मुझे पछताता भी मिलेगा, और अच्छा काम कर लिया तो कर लिया तो कर ही लिया, मैं देखे ऐसे धनाने धनी घराना बहुत बड़ी मैंने देखा है, कहीं कुआ बना दिया अच्छे अच्छे कहीं बढ़ गया, वो तो बन गया, अब वो धन नहीं रहा अपने पास में, ये समय तो बीत जाता है, पहले याद किया सब काम किया, राष्ट्रीय युद्ध किया, बड़ी बार बुद्धि करी, एक दिन सब कुछ चला गया, जंगल में रहते महाराज खाने पीने का ढंग नहीं, बड़े दुख आ रहे हैं, राजा लोग जिसको काम दे देते थे काम कर देते, अब राजा लोगों की जीव का चलने में सुन लिए, बड़े बड़े राजा थे उन राजाओं के पास क्या रहा है, कुछ नहीं है, बड़ी दुर्दशा है, क्षत्रियों की ब्राह्मणों की दो की दुर्दशा है, हिंदू बात की है उनमें भी क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, जमीन जायदाद नहीं रही, ब्राह्मणों का आदर नहीं रहा, सेवा नहीं रही, ऐसी दशा हो रही है, नन्हे समय कैसा आ जाए, तो चेत करो जल्दी से जल्दी चलो तो अपना काम बना लो, तो उसी सुवर्ण पुत्र है जो राम भजन वाली विश्वास से सच्चे देश लग जाओ भगवान में, तो ये समय नहीं है माध्यम सुगम सुगम तम तरम सुगम तम गुरु धारण अब उद्धार कर तो कर लो अगर अभी गठन लग रहे हैं तो फिर समय नहीं मिलेगा आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्य दिन भगवान में लग जाओ। तीन से ऊपर हो गया कितना कहूँ अब मैंने कहा उनमें जो गलतियां हो गई हो कोई भी त्रुटि हो तो पूछो जिनमें आप फिर मैं सुधार करूँ मेरा ये नहीं मैं कहा नहीं आपको मानना चाहिए मैं इसी मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है मनुष्य छोटा नहीं है मनुष्य अधिकार बहुत बड़ा है भगवान को नचा सकता है भगत मेरे मुकुट में मैं हूँ भक्तन को दास तो किसी ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो अंतज हो सहयन हो भगवान का भजन करेगा वो भगवान के दरबार में ऊंचा हो जाएगा तो वहां कुर्सी मिल जाएगी यहाँ सारी कुर्सी भगवान के दरबार में ऊंचा हो जाएगा इस वास्ते ऐसा मौका है आप लोगों से कहना है करो और शंका है जो पूछो।